عشق دوالي دروح وزاري بأور سوازي دجوان دنكالي بأور سوازي دجوان دنكالي حب دجانالك خليلي يومدي كدا عشاق نور في وستومدي حب دجانالك خليلي يومدي كدا عشاق نور في وستومدي عشق دوالي دروح وزاري بأور سوازي دجوان دنكالي بأور سوازي دجوان دنكالي حب دجانالك خليلي يومدي كدا عشاق نور في وستومدي حب دجانالك خليلي يومدي كدا عشاق نور في وستومدي منصور چغالا ولل تردارا دجوان لطالا لقائي غاختا دجوان لطالا لقائي غاختا فدا غلارا فتنگان سولي شمي سوزالي پدا غلارا پتنگان سوری شمی سوزالی عشق دوالی دروح وزاری بی اور سوازی دجوان دنکالی بی اور سوازی دجوان دنکالی حب دجانان کی خلیلی کدا عشاق نور پی وستون دی حب دا جانان کی خلیلی یون دی کدا عشاق نور پی وستون دی بیالی ولایو سولا روایو دا عشق پا مایو سرور نورکل عشق بمایو سرول نور کل سپینو حسایو سطورو وشتالی وحشی ککاری سپینو حسایو سطورو وشتالی وحشی ککاری عشق دوالی دروح وزاری بی اور سوازی دجوان دنکالی بی اور سوازی دجوان دنکالی حب دا جانان کی خلیلی یوم دے کدا عشاق نور پی وستون دے حب دا جانان کی خلیلی یوم دے کدا عشاق نور پی وستون دی سوک لزخمونو سوک لعورونو سوک لدارونو خوندون آخلی لپر هارونو خوندون آخلی لپر هارونو عرشتا خطالی در ناسالی عرشتا خطالی در ناسالی عشق دوالی دروح مزاری بی اور سوازی دجوان دنکالی بی اور سوازی دجوان دنکالی حب دجانان کی خلیلی یوم دے کدا عشاق نور پی وستون دے حب دا جانان کی خلیلی یوم دے کدا عشاق خون نور پیوستون دی کاروان د مینې غالي مرمانی لزل گی وینی سلا بغالی سلا بغالی عقد سپینی لأوپق تلالی سپینی کوتاری لأوپق تلالی سپینی کوتاری عشق داوالی دروح وزاری اور سوازی دجوندون کالی بی اور سوازی دجوندون کالی حب دا جانال کی خلیلی یون دے کدا عشاقون نور پیوستون دے حب دا جانال کی خلیلی یون دے کدا عشاقون